राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 21 फरवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे मुंबई राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्म न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस वास्ते वो मनुष्य शरीर को साधक शरीर को परमात्मा की प्राप्ति की साधना के लिए ही मनुष्य मिला है। गीता में आया है भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रत से तम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधव न विधीयते 41 से समाज तक दूसरे अध्याय में है तो समाज वर्ष को कहता है उपसंहार का है आदम से विस्तार नहीं किया है। भोग और ऐश्वर्य महाशक्त है मानो सुख भोगना और भोग सामग्री का संग्रह करना ये दो जिनके विचार होते हैं वो पारमार्थिक सिद्धि नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया जो पीछे पुष्पित वाणी गई है तया अपृत चेतना उससे जिनका चित अमृत हो गया है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता, निश्चय को भी स्थायी नहीं रख सकता क्योंकि उनकी आसक्ति भोग और ऐश्वर्य में है। जो संग्रह करना पदार्थों का और उनका उपभोग करना ये जिसका ध्येय है वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा। परमात्मा की प्राप्ति ये निश्चय करने की बुद्धि का है आवन की आरम्भ किया था व्यवसाय तुम बुद्धि समाधो नवी दिए थे व्यवसाय तुम बुद्धि रेखे कुर्दन यहां से प्रकरण आरंभ होता है वो व्यवसाय तुम बुद्धि समाधो नवी दिए थे ये उपसंहार होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते कौन ये दो आदमी वे दोनों एक में एक भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रत्येक भोग और ऐश्वर्य पदार्थों का संग्रह करना और संसार का सुख भोगना इसमें जो आसक्त है उनकी परमात्मा की प्राप्ति करना ऐसा निश्चय भी नहीं हो सकता। प्राप्ति कैसे करेंगे सबसे पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हमारा जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है तो इस तत्व को वो ही प्राप्त कर सकता है जिसे ऐसा ध्येय है। इस वास्ते मैं समझता हूँ मनुष्य को चाहे साधक को ये पर्यायवाचक शब्द है परंतु मनुष्यों ने इस बात को भुला दिया है। मूल भूल ये है जो संसार की चीज है उसको तो अपनी माना है जो अपनी चीज है उसको भुला दिया है। अपनी चीज को माना नहीं इतना नहीं कहता हुआ है भुला ही दिया सब पता ही नहीं है ख्याल नहीं है उस तरफ ख्याल ही नहीं है, केवल संसार की चीजों को अपनी मान लिया है। आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जितनी योग्यता और बल आपके पास है वो सब कुछ संसार का है, आपका है नहीं, आपका है ही नहीं। आप परमात्मा के अंश हो, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से ये परमात्मा का अंश है। पर मन शरीर इंद्रिया प्रकृतिस्थानी, ये दूसरी सामग्री आपके मन शरीर जिसमें से ज्ञान इंद्रिया और योग्यता और बल और विद्या और बुद्धि, ये विशेष बातें है, ये सब की सब आपकी है ही नहीं, रत्ती मात्र में इसमें आपकी नहीं है, आपके केवल परमात्मा है। और ये आपके साथ रहेगी नहीं, परमात्मा आपका संग छोड़ेगा नहीं, परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़े। घोर नरक में जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में भगवान साथ में, चौदह भुवन में जाओ तो भगवान साथ में। आपकी चीज ही वही है जो आपके साथ रहती है, जो आपके साथ आती है और विरोध जाती है, संयोग होता है वियोग होता है, वो आपकी चीजें होती थी, होगी नहीं कभी नहीं। जो मिलती है विरोध जाती है वो आपकी कैसे? ये शरीर सब है ना सूर सूर का, ये सब संयोग होता है वियोग होता है, वियोग होता है संयोग होता है, पदार्थों का संयोग वियोग होता है, व्यक्तियों का संयोग वियोग होता है, संयोग और वियोग जिन चीजों का होता है वो आपकी चीज नहीं है, वो आपको निहाल नहीं करेगी। निश्चित पक्के सिद्धांत की एकदम ठोस बात है, आपकी चीज परमात्मा है। इसका तो परमात्मा की साधना के लिए मानव शरीर है, दूसरे जितने शरीर है 84 लाख जोनी प्राप्त होती है वो क्रमश है, वे सभी जय जय श्वेदज है, इंडज है, उद्भिज है, सब शरीर है जहाँ आप प्राते हैं। और मानव शरीर कब कहीं करुणा दर दे, भगवान कृपा करके देते हैं, बिन हेतु स्नेह ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले दयालु स्वभाव वाले भगवान दया करके मानव शरीर देते हैं। भगवान की डबल दया होती है और इसमें क्रम से नहीं, भगवान की विशेष दया से मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर इस बात से भगवान बीच में देते हैं कि ये सदा दुख पाता रहता है तो परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तब तो ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान की प्राप्ति कर ले, इसलिए मनुष्य शरीर दिया। तो मनुष्य शरीर का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये कर्मयोनी नहीं है, दूसरी सब कर्मयोनियों है, ये कृपा से मिलता है। कब हुक करी, कब हुक करी, कौन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुग्राशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है, दूसरी सामग्री सब प्रकृति की है, आपकी है नहीं, आप चेतन की है ही नहीं, प्रकृति की सब सब चीज है, उसमें आपकी चीज तिल भर नहीं, कैश स्थिति में नहीं है, आप केवल परमात्मा है पूरे के पूरे। और सब के सब भगवान को पूरा कह सकते हैं, पूरे भगवान मेरे हैं, केवल मेरा ही है। जैसे बालक अपनी माँ को माँ कह सकता है और कह सकता है नहीं, छोटे बच्चे को देखा होगा वो माँ की गोद में बैठ जाता है, अरे बड़े भाई को भी कहता है तेरी माँ नहीं होने दूंगा, माँ भी हंसती है पिता भी हंसते है, अरे तो बड़ा भाई भी हंसता है, बड़े भाई कहते माँ माँ मेरी है, वो हाथ रखे तो उठा फेंक देता है, माँ मेरी है, वो कहते मेरी ही माँ है, तेरी माँ नहीं होगी, मेरे हुक्म से होगी, मैं हुक्म दूंगा तेरी माँ होगी, नहीं होगी। बड़े भाई में हंसता है, नुकसान नहीं करते कोई भी। ऐसे आप सब एक एक प्राणी भगवान को कहते भगवान मेरे है, तुम्हारे कैसे है मेरे है, मेरे है। सब अल्मा आदमी सब के सब एक एक कह सकता है भगवान मेरे हैं, क्योंकि एक जीव अविनाशी जीव मात्र जितने जीव है जी, अनंत कोटि जीव है, जीव भी एक दो चार पांच दस नहीं है, वे जरा जो वेद्य स्वेद हो उद्भिज हो अंडज हो कोई जीव हो, चार खाने वाला 14 लाख जीव सब भगवान का अंश है, साक्षात भगवान का अंश है, भगवान का संबंध है आपके साथ में, आप भगवान को कह सकते हो जैसे बालक कहे मेरी माँ है, ऐसे आप सब कह सकते हो, एक एक भाई एक एक बहन भगवान को कह सकते हो घर मेरे भगवान मेरे हैं, भगवान तू नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे, भगवान इनकार नहीं करेंगे तू मेरा नहीं है तू मेरा है, सब सब कैसे सब सब के मेरे भगवान मेरे हैं, ऐसा अधिकार आपको प्राप्त है मानव शरीर मिलते ही उसको ऐसा अधिकार भगवान से मिला हुआ है, मेरे कह सकते हैं जिसमें भगवान को भूल गए भोग रेशर दो को पीछे पड़ गए, संग्रह करना और भोग भोगना सुख भोगना और संग्रह करना ये मनुष्य काम नहीं है, उनमें समाधि न विधि समाधि व्यवसाय आत्मा बोलते रेखे एक बहुसागर व्यवसाय न 41 से 44 का प्रकरण है दूसरे अध्याय का, तो भोगेश्वरी प्रश्न तो जो आ सकते है उनकी एक बुद्धि हो नहीं सकती, भोग शरीर भोग और ऐश्वर्य का नाश कर दो छोड़ दो त्याग कर दो ये नहीं कहते, परंतु भोगों में और पदार्थों में संग्रह में आ सकती है, मन जिसका रमता है भोग प्यारे लगते हैं और संग्रह अच्छा लगता है, ये अच्छे लगते हैं वो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता, वो भी अगर कहे मैं भगवान आपका हूं, आसक्ति जोरदार नहीं है, आसक्ति है अब छूटता नहीं है ये बात हो सकती है आप ही, परंतु आप भोग और ऐश्वर्य आसक्त हो और इनमें लगे हुए रहो और परमात्मा को प्राप्ति कर लो नहीं होगा, असंभव है कभी नहीं होगा, परमात्मा के है मैं भगवान का हूँ परमात्मा मेरे हैं, छोटे बालक की तरह भगवान को कह सकते हो भगवान मेरे मेरे मेरे मेरे सब, और भगवान खुश होंगे प्रसन्न होंगे, साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है बात ठीक है, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए साधन की जरूरत नहीं है, भीतर के भाव की आवश्यकता है, भाव ही साधन है, केवल मेरे भगवान केवल और कोई मेरा नहीं है, कोई नहीं है, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण ये सही अपने नहीं है, ये मिला है बिछुड़ जाएगा, जो मिलता है बिछुड़ जाता है, मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपनी चीज हो देख सही कभी कैसे हो सकती है आपकी, आपकी शक्ति अगर आपसे बिछुड़ जाए तो फिर आपकी कैसे हुई, आपकी शक्ति आपसे बिछुड़ती रही सदैव आपके साथ रहते है, नरक में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग जाओ भगवान साथ में, सर्वस्व ईश्वर सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम ब्राह्मण नाम नहीं लिखा है, साधु नाम नहीं लिखा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्र माया सबके हृदय में है, वो दूर नहीं होते अगल नहीं जाते, अपनी चीज अपने से अलग हो नहीं सकती, अपने से जो अलग होती है वो अपनी होती ही नहीं होती ही नहीं होती ही नियम है, इस वास्ते अपने केवल परमात्मा अपने हैं, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य नहीं मिला है, मनुष्य को हो चाहे साधक को हो एक बात पर्यावाचक शब्द है, मनुष्य मिला पीछे क्या रहा है, बाकी जब मनुष्य शरीर मिल गया तो बाकी क्या रहा, इस वास्ते दुर्लभ लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थत मनित्यमपि अधीर तूर्णम यतेत नपते दुर्मृत्यु यावत् दिश्येषाय, तूर्णम यतेत दिश्येषाय विषय खलु सर्वथा स्यात्, विषय सब जगह मिलेंगे क्या, परमात्मा सब जगह मिलेंगे, परमात्मा की तरफ से किसी के लिए बना नहीं है, 84 लाख योनियों किसी के लिए भगवान की तरफ से बना नहीं है, परंतु उसमें योग्यता नहीं है, योग्यता एक मनुष्य में है, वो देवताओं में नहीं है जिससे बढ़ करके है, देवता भी मनुष्य को चाहते रहते हैं, भारतवर्ष जी भागवत में लिखा है, इस भारतवर्ष में भगवान देवता लोग जन्म चाहते हैं। क्यों? इस भारतवर्ष में मनुष्यों का जन्म है, मनुष्यों की तरह मनुष्य बढ़ेगा तो परमात्मा का अधिकारी होगा। भगवान की तरफ से मना नहीं है, हनुमान जी भी भगवान भक्त हुए, गिरिराज भगवान भक्त हुआ, जाम भगवान भगवान भगत हुआ, अहिल्या भगवान भगत हुई, पत्थर भी भगवान के सेवा में लग सकते हैं, लगन होनी चाहिए लगन। और मनुष्य पूरा अधिकारी है, मना किसी के लिए नहीं है, कभी नहीं है भगवान की तरफ से, परंतु उसमें वो बुद्धि नहीं है, विवेक शक्ति वो मनुष्य में जैसी ऐसी और जगह नहीं है। देवताओं में विवेक शक्ति है परंतु वो सुख भोगी होनी है, नरकों में वो विवेक नहीं है, वो दुख भोगी होनी है, 84 लाख दुख भोगी होनी है, मनुष्य भोगी होनी नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, भाई हो बहन हो कोई हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। अधिकारी मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, ये पूरा अधिकार मिला है आपको, हमको सबको। ये नहीं कि साधुओं को ज्यादा मिला है, गृहियों को कम मिला है, ऐसा नहीं है। भाइयों को ज्यादा मिला है, बहनों को ज्यादा मिला है, ऐसा नहीं। सब समूह सर्वभूतेषु, मनुष्य सु नहीं, सर्वोहम सर्वभूतेषु, न मैं द्वेष्योऽसि न प्रिय, ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम्। उसे 7 अधिकारी बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण और 1 स्त्री, 5 1 सदाचारी अभिषेक दुराचारी और 1 पाप योनि, 2 ये 7। 7 में सब आ गए, पाप योनि में सब आ गए। क्रिया तो होना सब सब के सब आ गए, सब सब किसी को ना हो, पशु पक्षी भी ले लो, पाप योनि। गुरु के पाप होने से जो योनि मिलती है वो पाप योनि। और अब इसे सुदाचार जो आचार वर्तमान में आचार है, चाहे पूरा दुराचार हो, जो पाप के आसन इस समय में हो, इस समय में आसन दुराचारी कहलाता है, और पाप के योग कारण से पाप योनि कहलाता है। वो दो ये है, 4 वर्ण है, 1 स्त्री है। 7 को विभिन्न किया, 9 अध्याय में 80 तरह से विभिन्न किया है। सबसे अभिषेक सुदाचार हो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या, ये भजन्ति, सर्वनाम शब्द दिया है, कोई ब्राह्मण शब्द वैश्यादि शब्द नहीं दिया, मध्य शब्द नहीं दिया, पशु पक्षी नहीं दिया, ये भजन्ति तो माम भक्त्या, मई ते उनमें मैं हूँ, मेरे में वो है, समोह सर्वभूतेषु, भगवान की उक्ति है, सबके ऊपर समान कृपा है। ऐसा मत समझो कि साधुओं पर ज्यादा कृपा है और स्त्रियों पर कम कृपा है, ऐसा नहीं। जितने छोटे हैं उनकी ज्यादा कृपा है, ये भी सो पाप योनि है, स्त्रियों वेश सूचा ते भी आदि प्रधान देती, ते भी जान थी, इससे क्यों पूर्ण ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष तथा ब्राह्मण पुण्य भक्त राजर्ष राजर्ष है बनता क्षत्रिय, पर पाप तो ये जन्म से भी शुद्ध है और परंपरा से भी शुद्ध है, ब्राह्मण शुद्ध है या ब्राह्मण और फिर और राजा हो अगर ऋषि हो, ब्राह्मण पुण्य पवित्र आचरण वाले हो, अपने शूद्राचार ये भी जो पाप योनि है, दो बताए, दोनों में ये उत्तम है, और योनि भी उत्तम है और उन आचरण भी उत्तम है। विद्या बने संपन्न है ब्राह्मण है गवी हस्तिनी सुनी से वा से स्वागा स्वपा के पंडित समदर्शन भगवान भी समय कहते हैं समो हम स्वरूप उदेशु, और महात्मा लोग यदि संपन्नता समदर्शन, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कई टीकाकार हाथ है लिया उसने चींटी ले लिया साथ में, बड़े और छोटे, और ये भी सुपाप योनि है, तो सबके सब परमात्मा की प्राप्ति अधिकारी है। आप पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, भगवान ने साफ कहा दुराचारी ने दो श्लोक खर्च किए भगवान ने, दुराचारी के लिए दो श्लोक खर्च किए। अभी से सुदुराचार हो भजते मानन भाग साधु में सम्मतव्य सन्ना पुरुष क्षिप्रम भोज धर्मात्मा सरस्वत शांति निचली अंत प्रजा न भगवत प्रणशति। दूजो कैसी के लिए दो श्लोक खर्च लिखी है, सबसे ज्यादा दुराचारी है, पाप योनि का अभी दोष नहीं है, पूर्व में पाप थे इस वास्ते पाप योनि में जन्म हुआ, तो वो मामूली है। और अभी वर्तमान में जो पाप योनि है, रात दिन पाप करता है, ऐसा है, ये भी शिव पाप योनि है। ये विशिष्ट नहीं है, संस्कृत का प्रवाह देखा जाए ये पिशु पाप यो ने श्री हो, ये पिशु पाप यो ने श्री हो वे शास्त्रा शूद्रा ते भी आंति प्राप्त, ये पिशु पाप यो ने परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर जब मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया पूरा, पर लगे रहे भोगों में और संग्रह में, दो में लगे रहते हैं, भोग भोगना और संग्रह करना, रुपया इकट्ठा करना, ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता भगवान की प्राप्ति के तत्पश्चात लग जाए और दिन दुखकर सेवा करे, दो काम खास है, एक भगवान को याद करना और एक दिन दुख सेवा करना। अपने पास सामग्री है तो इस संसार के साथ तो दुराचारी दुर्गुणी कैसे ही हो दुख पाते हो, उनको सुख बनाना, उनको दुख दूर करना और एक भगवान को याद करना। मानो ये बीच में है, ये मध्य लोग है, मध्य लोग में, मध्य लोग में इसमें सफल रहा कि आप दीन दुख योगी तो सेवा करो और परमात्मा को प्राप्त करो, इस वास्ते मध्य लोग में दिया। मध्य तीसरे आज सा उर्दू कृष्ण सत्योसा अदो कृष्ण तामसा और मध्य तीसरे आज सा मनुष्य रंग होता है, वो होता केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, आप भगवान के प्यारे हो, आप आचरण में कैसे हो भगवान के प्यारे हो, भगवान के सन्मुख हो जाओ आपका उद्धार होगा। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्निनाश है तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाएगा आप भगवत प्राप्ति ही करना है। अब है पाप सोचा सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नि करोड़ों जन्मों के पाप न सोचा तभी, इस वास्ते मनुष्य जन्म में प्राप्त हो गए, भाई हो चाहे आप बहना हो कोई हो, मनुष्य जन्म मिल गया तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी मिल गया, अधिकारी हो गए आप, सब अधिकार है आपको। ऐसे अधिकार को प्राप्त होकर के नरक में जावे उत्क्षेप यदक्षेप तत्पति लज्जा भूमो से तस्य पतनात् भयमेव नास्ति, उठा ऊंचा चोट लगती ज्यादा तो उत्तम शरीर मिला, मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर मिला कर अपनी मुक्ति नहीं किया तो अधोगति को जाएगा, बड़ा दुख बड़ा पड़ेगा। इस वास्ते आप सब ही सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है, मनुष्य धर्म न आगे, इस वास्ते कोई पापों से घबरा में नहीं, मैं पापी हूँ मेरे दूसरा स्वभाव अच्छा नहीं है, स्वभाव सुधारने का परमात्मा प्राप्ति करने का अधिकार है, आपको अधिकार है। किरांत गुणांत पल्लवण पुण्य पुरुषा का वीर कंका ने क्या बना देगा, सबके सब परमात्मा प्राप्ति कर देगा, ये पापी हो नहीं है, पापी से दुराचार में वर्तमान में पापी है, पापी होनी है पूर्व के पाप और अभी के पाप, दूसरे बताए चारों वर्ण चारों आश्रम सब परमात्मा का अधिकारी है। आश्रमों का वर्ण गीता में विशेषता नहीं है, संक्षेप से है, वर्णों का वर्ण अच्छी तरह से सब जन छात्र पढ़ने में आश्रम गुण कर्म से करता अध्याय करता रहा अध्याय यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं तम स्वकर्मणा तम ध्यर्ज सिद्धि मेन्द्री मानव मानवा मानवा ब्राह्मण नहीं है, साधु नहीं, संत महात्मा सब के सब परमात्मा प्राप्ति हो जाएंगे, ब्राह्मण मात्र परमात्मा प्राप्त ऐसा नहीं, एक ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। विस्तार से वर्णन किया सबके सब प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है भगवत प्राप्ति में कभी आप संकोच न करें। धनी आप सब नहीं बन सकते, विद्वान आप सभी नहीं बन सकते, सांसारिक सामग्री दो को और नहीं मिलती, सबसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। अरे होगा तो एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरा और दो बराबर हो जाएंगे। अरे भगवान की प्राप्ति हर महानी विशाख पहुंच जाएंगे, अरे कोई बराबर नहीं होता, सब कल्याण होगा, सब कल्याण होगा। इस वास्ते आप दुराचारी नहीं है, आप ये दुराचार हो गया, ये आगंतुक दोष है। मूल में आप ममई वो जीव लोग भगवान जैसे शुद्ध है ऐसे आप शुद्ध है। ममांस नहीं लगा अगर ममांस नहीं कहा ममई वंश मेरा ही अंश है। जैसे आप हम सब बोले तो हम पिता के अंश है पर माँ का अंश भी है, माँ बाप दोनों से हम बने हुए, शरीर हमारा शरीर ये माता पिता दोनों का है। भगवान कहते हैं नहीं ये जीव मात्र ममई वंश हो जीव लोग ये जीव लोग में ममई वंश हो जीव लोग ये जीव भूत जीव है नहीं, जीव बनावना जीव बनावना जीव भूत सनातना अनादिकाल से है। उस परमात्मा को प्राप्त कर लो सज्जनो, तभी आपके मन जन्म सफल है, नहीं तो मन जन्म कैसे सफल हुआ। जो पशु पक्षी है खाते मोदते नित्य में सुनकर शुगर है खर तेसा हमेशा को भी ऐसा अस्थि वृत्ति ऐसा तो तादृशी, अगर वृत्ति वैसी ही है तो मनुष्य के अंदर मनुष्य रूप है मृगाश्रंथी, मनुष्य का रूप है पशु ही, मनुष्य रूप है मृगाश्रंथी बिना शुभ पैसा बिना पशु पक्षी पिछाण पुष्प पिछाण नहीं है तो पशु सिंह नहीं पूछ नहीं तो सिंह पूछ पैसा भद्दा पशु भद्दा पशु बद्ध पशु जिसके सिंह पूछ नहीं हो पशु बद्दा पशु पशुओं में बद्दा और देवताओं से श्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति करे तो सबसे श्रेष्ठ देवताओं से श्रेष्ठ। देवता भोग योनि है, देवता का बड़ थोड़ी है, यहाँ धनी आदमी जैसे देवता है बहुत ज्यादा भोग सामग्री है भगवती उनसे उनकी महिमा नहीं है, महिमा परमात्मा की प्राप्ति करने से है, इसके सिवा आपकी महिमा नहीं है। आप विद्वान बन जाओ कितने बन जाओ ये सब जड़ता के कारण से होते हैं, विद्वान बनो तो जड़ता से ही, आपकी योग्यता दी तो जड़ता से ही, शरीर की सुंदरता विशेषता से तो जड़ता से ही, धनवान बन जाओ तो जड़ता से ही, और शरीर उत्तम है ब्राह्मण के घर है उत्तम ब्राह्मण है तो जड़ता से ही, जड़ता से ही बड़ा पना है यहाँ पर, और असली पना चिन्मयता से, जड़ता का त्याग चिन्मय तत्व प्राप्त हो जाए, जड़ता का बिल्कुल संबंध विच्छेद हो जाए तब आप सबसे शीर्ष सबसे उत्तम, और सबसे उत्तम सबके सब बन जाए, सबके सब बन करके भी ऐसा नहीं कि एक धनी बन जाए तो दूसरा धनी बनेगा तो एक धनी नहीं रहेगा, ये सबके सब परमात्मा प्राप्त हो जाए और सबके सब श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं भगवत प्राप्ति दो भी हो जाए तो दूसरा कमजोर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये विशेषता परमात्मा प्राप्ति है। ऐसा उत्तम अधिकार आप सबको मिला हुआ है, मेरे को जैसा थे ऐसा आप हो, आपको जैसा मेरे को सही, यहाँ अपना भेद है, जड़ता में भेद है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है शूद्र है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है शूद्र है, ऐसे ही ब्रह्मचारी है गृहस्थ है वानप्रस्थ है संन्यास है, ये एक एक से श्रेष्ठ साचार मर्यादा है, उस मर्यादा अनुसार आज मर्यादा छोड़ गए संग लोग गए। कल सुबह बैठा था नित्य गर्भ में तो मेरे मन में आई बात क्या हुई तो मेरे पर असर पड़ा वो बात भी हो परसों की बात है। कलयुग का प्रभाव ऐसा पड़ा है आप लोगों पर, ब्राह्मण और जनेऊ है छोटी नहीं है, कल ही मैंने मेरे उन बात करी क्यों चली गई, खर्जू कब्जे में आ गया, खर्जू कब्जे में साधु सन्यासी हो जाए ये छाणवा आटा लगता है जीने का। वो चार चार चार लाख एक लाख चार हजार चौथे बढ़ने के लिए तो सन्यासी इनसे ऊंचे उठ गए। पर मुझे सब है सबके चोटी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण चोटी नहीं है। आज देखो आज देखो चोटी नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। आप कलयुग के कब्जे में आ गए, कलयुग के कब्जे में आप आ गए। जिनेऊ ले ली सिखा नहीं है क्या? आपके जिनेऊ है उनके सिखा है? बोलो बताओगे आपके सिर में आप ब्राह्मण है आप ये जिनेऊ है सिखा है क्या? बोलो बताओ खड़ा हो जाओ। एक दो चार पांच दिन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सिखा है जिनेऊ नहीं है? मैंने देखा है समुदाय को देखा है। क्या बात है? ये कर्जू कैसे हो गए? मुसलमान और ईसाई लुंगी पहनने लगे, शिखा छोड़ दी। मैं कह रहे थे चोटी धोती चोटी धोती धोती छोड़ दी चोटी काटती इन्हें उगले ली हर ब्राह्मण के अलावा है धोती नहीं चोटी नहीं। कर्जो कब्जे में आ गए भाई हो कृपा करो कृपानाथ इन चोर से निकलो। ये जो काज कर्जु में वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी श्रुति विरोधत सब धर्म नारी कलयुग में जहाँ उत्तर कांड में जहाँ कलयुग का वर्ण आरम्भ किया वहाँ आरम्भ में ये लिखा है वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी श्रुति विरोधत सब धर्म नारी सब नारी श्रुति विरोधत शास्त्र विरोधी। शिक्षा के विषय में मैंने देखा है ज्यादा मेरा ध्यान नहीं है परंतु किसी कारण से प्रमाद से भूल से किसी कारण से शिक्षा चली जाए तो डाब की शिक्षा बना करके दलाई ने कान पर रखो। जब तक शिक्षा के केस गांठ करने लायक न हो तब तक वो शिक्षा को डाल दो शिक्षा और फिर अपनी शिक्षा हो गई तो उसको बांध करके काम करो धर्म पुण्य निदान करोगे आप पुण्य का फल होगा। यह पत्र लाया गया पत्र फल दक्षिण करणों पर आशिका बंदनाद अवतिष्ठेत ये काठक गुई सूत्र में आया है गृह सूत्र। जने वाले जोड़ी नहीं है शिखा और सूत्र सदाई जोड़े में रहा। कभी किसी ने कभी सुना हो कि सिखा है और जिन्हें वो है सिखा नहीं है ऐसा कभी कोई रूप आया है देखने में सुनने में शास्त्रों में पढ़ने में? बताओ कहीं आया हो तो किस वाक्य से जिन्हें किस ब्राह्मण के कहा ऋषि ने कहा महात्मा ने कहा गुरुजी ने कहा किसने कहा सच्ची आदमी बताओ आप शिखा त्याग करने का किस महात्मा ने कहा किस संत ने कहा किस ब्राह्मण ने कहा किस स्मृति ने कहा किस वेद की श्रुति ने कहा बताओ बताओ। ज्यादा आदमियों को शिखा नहीं है देख लो भाई पूछ लो शिखा नहीं है ब्राह्मणों के मैंने शिखा देगी सूत्र नहीं सूत्र देगा शिखा नहीं है जिन्हें वो है शिखा नहीं है। नीली को पहनने वास्ते पहने लुंगी गंगा जी में खड़ा काशी जी में देखा है शिखा भी पहनते नहीं करी उसे शिखा थी नहीं पता नहीं करी। यहाँ भी ढाई गांव में पता लगा सूत्र है शिखा नहीं है। बोलो ब्राह्मण है अभी यहाँ बैठे से सब सब पूछो शिखा शिखा नहीं मिलेगी सूत्र मिलेगा ये हिंदू कहलाते हैं। किस शास्त्र में किस स्मृति में ऐसा लिखा है जैसे आपने काम किया है किस महात्मा के कारण किया किस ब्राह्मण के कारण किया किस ऋषि के कारण किया किस स्मृति में कारण किया किस श्रुति में कारण किया आपने का? एक भी प्रमाण बताओ आप भाई कृपा करो कृपा लो, आपसे हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है, आप हिंदू बने हो, हिंदू जन्म हुआ है, 200 देश है भूमंडल पर, सब दोष हैं, 200 करीब करीब ऐसी गलती आई है, उन 200 देशों में जैसा हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया है, ऐसा मार्ग किसी भाषा में किसी देश में नहीं बताया। मैंने पूछा है उससे, आपको बताओ तो आप बताओ, फिर कहने लग जाए अमुक देश, दो तीन देश, 4 देश, 5 देश, आप बता दो, वो करना शुरू कर देंगे हम, हमारी क्या है, हमने खोज की है अब तक, पूछा है, ऐसा मुक्ति का मार्ग बताने वाला कोई देश नहीं है। अमेरिका जैसे देश में जनता बहुत है, उसमें कह दिया गर्भ में 5-7 महीना तक उसमें जीव नहीं आता है, उसको गर्भपात कर दो, अरे डॉक्टर खुद कह जाए लाखों जीव हुए लाखों, हमारे मनोहरदास जी साधु हुए, बाबा बूढ़े थे, मैंने दर्शन किए, मैं बच्चा था, मनोहरदास जी बाबा जी थे, बड़े संत थे, बड़े त्यागी, एक हांडी रख दे, एक हांडी वो खाने के लिए, वो पीने के लिए, शौच जाने के लिए, स्नान करने के लिए, एक हांडी, हांडी वाला बाबा क्या थे, तो ऐसे वृद्ध थे, बड़े त्यागी, गुरु जी शांत हुए तो सरदार सिंह जी महाराज थे उसमें राजा, क्या बोले मेरे धोलिया पहले कुछ थे, धोलिया रुपया पीड़िया मोरो हांडी रख दी, मैं तो रख लग गया, महाराज मेला कर दो आप ले चुका, आप एक दिन पेशा कर चले गए, पेशा मुला लिया बैठ गया ऊपर जरूर गए सामने बैठा कुर्सी पर, महाराजा की सवारी आ गई, देवी योग से कोई संगत मिल गया, वो उठ कर महाराज राजा जी देख रहे, मैं राज में गाने बजाने नाचने के लिए जाती हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, इस बात देखे तेरे घर आए बाबा आए तो देखेगा वो क्या चोरी है क्या खुदर घाटा बोले, अरे आज तुम्हें नाम भूल गया, अरे वैसा तेरे घर आज बाबा जी आया है, हमारा नायक अड़ा बंद करेगा तो चोरी करेंगे, बंद क्यों होती है, राजा समझेंगे पेशा घर आए क्या दे दो तेरे क्या दर्द है, साधु हुए तो बात है नहीं, साधु हुए तो रात्रि सो रहा है, सो रहा हुए बाबा जी जो सब सोए थे बस राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, शोर को बुलाया पूछा कुछ मिला कुछ नहीं मिला, बाबा जी गुरु जी ने 20 रुपए छोटे नहीं थे उस समय में 20 रुपए आज 1000 रुपए जो है 20 रुपए ऐसे खो देते ले रहे खोद मिल गया खाली चलता, और मनोदास ये किसने किया, महाराज रात एक सो रहा है बेचारा जो खाली जा रहा था, सोता मैंने देखा आप गाड़ रहे थे, मैंने देखा है अब चेला गा जो क्यों गुरु जी टूटे तो खुदा 20 रुपए मिल गया, बाबा जी दर्शन में नहीं है, बाबा जी गुरु जी नहीं, छोटा था मैं, बड़े संत थे तनदास थे महाराज, बाबा जी हमारा कर्ज मस लिया बिंद न कहा एक मुखर तुम्हार उसके ऊपर जो दया ज्ञान और वाणी बोध है ग्रंथ है वाणी बोध के सब तुम्हारे मर्द बन जाए, मर्द साफ नहीं होते मिट्टी से मानते हो तो ये मिट्टी की है ये अशुद्ध कैसे हुई, तुम्हारा लुटा भी होता है मिट्टी से पूजा होता है ये मिट्टी से बना हुआ है हाड़ी बोध ग्रंथ है। मनोहरदास जी ने क्या हाँ? लिखा महाराज जी मनोहरदास जी ने लिखा कि जीव होते हैं, मनोहरदास जी के साथ ही आती है कि एक बार भग भोग हुए जीव आते 9 लाख नरन मनोहरदास दारी तजी सुन गुरु अग्रेसर तो आठ डॉक्टर में इनका जीव होते हैं 9 लाख 9 लाख नहीं और ज्यादा होते हैं। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा होते हैं। गुरु कृष्णा की सुनिए, एक बार भगवान को एक बार स्टेशन करता है 9 लाख जीव दर्श होते हैं, 9 लाख इतनी हिंसा होती है। बस कभी श्री नहीं देखते, कृष्ण को देखते बात है। इसलिए चले गए देखे क्या देखो हमारा बम जन्म भूमि का दर्शन करो, जन्म भूमि का दर्शन। लखनऊ जी गुरु लखनऊ जी शांत हो गया, मेरा साथ रहेंगे तो ऐसे साधु है भाई। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर अपना नहीं है, लोक है, परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। महाराज संतों की वाणी से मेरे एक अकल आई है। शंकराचार्य महाराज ने कहा है कर्म योग केवल मन दोष दूर करता है और उपासना से विक्षेप दूर होता है और ज्ञान से आवरण दूर होता है। मन विक्षेप तीन दोष दूर करने के लिए उसमें कहा है कि सब दोष दूर कर दे, कर्म योग से दूर हो जाएगा, ज्ञान योग से दूर हो जाएगा और भक्ति योग से दूर हो जाएगा, तीनों योगों से। शेर जी ने बताई बात तो कर्म योग केवल है। अब एक संतानी वाणी में मैंने देखा ये लिखा है कि जो प्रकृति का कार्य है सबका सब संसार का ही है, संसार की सेवा के लिए ही मिला है। मानव शरीर मात्र सब कर्म योग के लिए है और आपका शरीर स्वरूप ज्ञान योग के लिए है और भक्ति योग के लिए, दोनों तृप्त हो जाए भक्ति योग के लिए। बड़ी विचित्र बात बताई संसार का मल भी मल दोष दूर होता है। गीता भाष्य में एक जगह आया है सब दोष दूर है, शंकराचार्य मेरे काम में वही लिखने में प्राय सिद्धांत है मल मल दूर दूर होने के लिए, उपासना विक्षेप दूर करने के लिए, आवरण दोष ज्ञान तत्व ज्ञान से। तो ऐसा मनुष्य शरीर मिला है जिसमें जड़ चीज मात्र परमात्मा की है, संसार की चीज है। जड़ चीज आपके पास में, आपके पास जो पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति की है, परमात्मा तत्व में क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, ये सब केवल जनता के लिए है। तो ये सबका सभी कर्मियों के लिए, ये संतों से बात मेरी महाराज बहुत दुर्लभ बात है। भक्त की मिलती नहीं, पुस्तकों में नहीं मिलती बात, ठीक मालूम थी। क्रिया और पदार्थ सब प्रकृति का कार्य है, ये सब प्रकृति के लिए है, सेवा के लिए सामग्री मिली है आपको, उसको अपने भोग सामग्री मानते हैं। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, आप भोग और ऐश्वर्य भगवान नहीं है, आप परमात्मा के अधिकारी है। मनुष्य शरीर कह दो चाहे अधिकारी कह दो, चारू वर्ण चारू आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी साधु ये सब के सब परमात्मा प्राप्ति अधिकारी आप सब उस परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी होकर के भोगों में फंस रहे हो। आप परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है सब के सब। आप अपने हिम्मत छोड़ दो क्या करे, हिम्मत मारो भगवान की प्राप्ति के अधिकारी मनुष्य। निर्देह माध्यम निर्देह माध्यम सुदभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरे आत्मा। मानुष्य मर्त मरित्यम अपीर तूर्णम यते नवदे नवृत्यावत। मानुष्य मर्त अनित्यम अभी हीरे तूर्णम यदि विशेष रूप से होता कल्याण के लिए राशन का चाहिए विशेष विशेष मिलेगा कुत्ता गदा को मिलते विशेष शुक्र कुकर ऊंट खर बड़े पशु मन में चार तुलसी हरि के भक्त में ऐसे ही निरंतर वृषभ शब्द है। शुकर खुशबू तो शूर को कुत्ता को गधा को ऊंट को ये ऐसे ही निरंतर सब भगवान की मदद में क्या हुआ, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। योगा स्त्री मोरे होता तेरे योग कहें ऐसा दस बीस अध्याय में अच्छे तरह से भूषण किया, बड़ा सुंदर भूषण है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर है, निर्देह माध्यम निर्देह माध्यम सलभम सुखम प्लभम सुकल्पम गुरु कर्म धारम मानुकूल भगवान की कृपा है। अनुग्रह अनुग्रह कर अनुकूल भगवत मर मर महानुकूल है नमस् स्वदेवी आत्मदीन जो न तरे भवसागर ही नर समाज सफाय, जो न तरे भवसागर ही नर समाज सफाय सो कृत दंडक मंद मति आत्मनि गति जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं मनुष्य मात्र परमात्मा दिखाई, चाहे मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई मनुष्य मनुष्य हिंदू सबसे श्रेष्ठ। हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी पारमार्थिक खोज करी है किसी देश में नहीं करी, किसी भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में जैसा है किसी भाषा में नहीं है। अच्छे अच्छे विद्वानों से मैं सुना है, आप लोग इतने बैठे हो सुनो किसी ने और सुनाओ तो मैं वो कहना शुरू कर दूंगा। ये और नहीं सुना है, अभी तक मैंने नहीं सुना है। जितने ऋषि मुनियों ने खोज की इस विषय में गहरी, इतनी खोज नहीं करी किसी किसी भाषा में किसी देश में, संस्कृत भाषा भी नहीं सुने। ऐसी भाषा ऐसी कोई भाषा नहीं है, वर्णमाला ऐसी भी नहीं सुने। अकूज नाम कंटा ईशु राम दारू ऋषु राम दारू लिखु दारू गाना नाम नशिका से कंठ अकू बजना कंठ ईश्वर नाम तालू कृष्ण नाम मूर्धा कृष्ण नाम धंधा औषध। कोई वर्णमाला बताओ किसी वर्णमाला मिलेगी नहीं, कोई नहीं मिलेगी। मिलेगी तो आप बताओ पैसा में कहना शुरू कर दूंगा। क्या है हमारी देश में अभी तक मिली नहीं है वर्णमाला नहीं मिली बिना ये तो दूधा आप रूपा है सर। एक प्रयत्न होता है एक स्थान होता है, तुल्यास्य प्रयत्न तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम आशी आशी आशी बाबा आशी और प्रयत्न तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम शोषण ये होती। बताओ किसी ऐसे में कितनी बढ़िया बात बात है। वर्गणाम प्रथम तृतीय पंचमा अल्पणा द्वितीय चतुर्थ सल्पना महामणा इतना खा के बोलो खा खा खा वहा प्राण है जो उसका अल्प प्राण है कर घर तीन अल्प प्राण है ख और घ ये महाप्राण है। खा खा जो तो उसका नाम कर नहीं सके खा खा का उच्चारण करो घा घा घा घा महाप्राण है। ऐसा महाराज कोई है नहीं किसी भाषा नहीं कर मैंने सुना नहीं है। आपके इतने बैठे होता हो कोई कोई बता दो कोई भाषा ऐसा भाषा किसी भी हो संस्कृत भाषा जैसा मैंने नहीं सुना कभी। मैंने पूछा है आज ही पूछता हूँ सबको बताओ कोई वर्णमाला ऐसी ऐसी वर्णमाला कहाँ है नागरिक ऐसी नागरी भाषा जितनी है ये संस्कृत शुद्ध शुद्ध संस्कृत संस्कृत संस्कार की हुई शुद्ध निर्मल भाषा। ऐसा धर्म के विषय में ज्ञान के विषय में जीव के विषय में जितना ऋषि मुनियों ने विचार किया है भूमंडल के ऊपर किसी ने ऐसा अर्थ किया हो मेरे समझ में नहीं आया है। मैंने पूछा है मैंने उद्योग किया है इसमें जानने का नहीं मिला मेरे को और कोई मिला हो तो बताओ आप बताओ मेरे को मिलागा तो कहना शुरू कर दूंगा। एक दूर है हमारे हमें शर्म नहीं आते राजा नहीं आते, अभी तक मेरे को मिला नहीं अभी तक, यत्न करने पर भी। इस वास्ते भाई परमात्मा की प्राप्ति जल्दी से करो, ये महाराज का स्थान है, महाराज कृपा रखते मेरे पर, मैं आया था जब आया था यहाँ बकरे वो बड़ी कृपा रखते स्नेह करते मेरे पर, प्रेम पूरी नहीं भरा स्नेह रखते थे, संत सब कृपा रख रहे मेरे से बात सुन रहे। तो इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप पूरे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, गीता के अनुसार सु अब इसे सुधारो, ये भी सुपाप्य श्रेयोपेशास्ता सुधराज के पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ताराज श्रेय बताओ कौन सा बाकी रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां और दुराचारी और एक पापी हो नहीं, साथ में कोई बाकी नहीं रहा, सब परमात्मा को इधर सब बाकी इसी तरह से इस वजह से सबने सब परमात्मा प्राप्ति अधिकारी। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं सोचोगे मैं तो जाति भरा न कोल ही न होने कैसे तारोगे, जाति बन सकती हो जा आत्मा आत्मा चीज अलग है महाराज, जड़ चीज है, जड़ विभाग ही अलग है, चेतन विभाग अलग है, धनवान महिमा होगी, धनवान घर बड़ा हो गया, ब्राह्मण हो गया बड़ा हो गया, ब्राह्मण परिणाम बड़ा है, परिणाम में ब्राह्मण बड़ा, आश्रम में संन्यास बड़ा, इसमें संदेह नहीं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब अधिकारी मुसलमान भी ईसाई भी बहुदी भी पारसी भी सब परमात्मा की संतान हम सब है, सब परमात्मा के हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के सब है, आप हिंदू मुसलमान नहीं है, पढ़ आश्रम ब्राह्मण अब ब्राह्मण नहीं बन सकता। एक भाई जी सर हनुमान प्रसाद जी सर बात चली कि कोई ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मण का पूज नहीं बन सकता, ब्राह्मण का पूज नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता। भाई जी तो भी है शुद्ध रहेगा ब्राह्मण बन जाएगा, नहीं ब्राह्मण नहीं बनेगा, ब्राह्मण का पूज नहीं बन जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। सर्वे थे क्या सर्वे थे शिष्य शिष्य की तरह भगवान हो प्राप्त हो गया, भगवान की प्राप्ति होगी महाराज, सब पूछिए वो कोई वर्ण आश्रम के साथ नहीं है, वो परमात्मा को प्राप्त हुआ है। इस वास्ते स्त्री हो कुछ हो शूद्र हो कोई हो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसे अभिमान होगा नहीं, ब्राह्मणों का पूज नहीं हो जाएगा मन उस अभिमान नहीं होगा, अभिमान हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा का अभिमान कैसे होगा, अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व नारद जी महाराज लिखते अभिमान द्वेषित्व अभिमान के स्वरूप भगवान का द्वेष है, अभिमान नहीं आता संत महात्मा। तो आप सब के सब निस्संदेह भगवान को प्राप्त कर सकते हो, परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी को संकोच करने जरूरत नहीं, और पापी हो पापी से पापी अब सुदुराचार दुराचारी थी सुश्रुष दुराचार सांगो पांग दुराचार बढ़िया कोई दुराचार बस नहीं, वो संतों को नहीं आते न ऐसा दुराचार जो कौन पाप किया नहीं मैंने जो गए भूल लिए उधारी ऐसी खेप भरी रच पची गए सकित भय लग गए बिड़दारी ऐसा पाप किया कोई मुझे भूल के निंदा कर ले लिया उसे वो पाप मेरे से नहीं हुआ तो निंदा कर ली जो गए भूल लिए उधारे ऐसी खेप रची बच गए सकित भय लग गए ऐसा पाप ही नहीं भगवान की प्राप्ति अभी से सुधरा था समय व्यवस्था से कर लिया है तो जीव तो परमात्मा का अंश है, शरीर थोड़े शरीर निकल निकल जाए थोड़ा ही होता है, कल्याण होता है महाराज, खुद का सी होगा जो परमात्मा का अंश है, तो खास परमात्मा का अंश है सभी किरात पूर्ण सब ही है, किरात पूर्ण सब सब परमात्मा का अंश है। तो कल्याण के विषय में आप कोई भी संकोच न करें, मैं नहीं हो सकता हो सकते भगवान भाई जीव भगवान का अंश है। बोलो कितने ऊंचे लगा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन खज ईश्वर खास ईश्वर अंश कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू आदि सब ममय वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी जर सर थर सर धब सर सर सब परमात्मा सबको परमात्मा कर सकते हैं। ऐसा सुंदर अवसर मिला है, मौका बड़ा ही सुंदर मिला है। अरे माध्यम सुलभम सुदुर्लभम और सुलभम भाव सुलभ नहीं है। हाँ कोई बात हो सका तो पूछो भाई, पहले कई बातें कर दी उन बातों में शंका हो तो पूछो।